Lelakoni Poro Rasul bab 19. Nalika Apolos isih ana ing Korintus, Paulus wus ndelajahi tanah-tanah pagunungan lan rawuh ing Efesus. Ana ing kono, panjenengane kepanggih karo murid sawetara, iku padha didangu mangkene. Menapa panjenengan sampun sami nampeni Roh Suci nalika sami pitados? Nanging banjur padha matur, "Dereng, malah kula dereng nate sami mireng bilih Roh Suci menika wonten." Paulus nulin dangu, "Menawi mekaten, panjenengan sami kabaptis ngangge baptisan menopo?" Atur wangsulane, "Ngangge baptisanipun Yohanes." Pangandikane Paulus, "Baptisanipun Yohanes menika baptisan pamrat tobat. Sarto panjenenganipun lajeng ngendika dateng tiang kathah, bilih kedah pitados dateng ingkang rawuhipun kantun, inggih menika Yesus." Nalika padha krungu bab iku, banjur padha kabaptis ing asmane Yesus. Lan nalika Paulus numpangi asta wong-wong mau, banjur padha katedhakan Roh Suci, sarta padha wiwit guneman nganggo basa warna-warna, tuwin padha medar wangsit. Wong-wong mau gunggunge kira-kira ana 12. Sajroning telung sasi, Paulus rawuh ing papan pangibadah lan memulang kanthi tatak. Sarana debatan budidaya supaya padha kadunungan kayakinan bab kratoning Allah. Ananging bareng ana sawetara kang wangkot lan tetep ora gelem diyakinake. Malah ngolo-olo margining pangeran ana ing ngarepe wong akeh. Paulus banjur nilar wong-wong mau. Para murite dipisah saka wong-wong kang wangkot iku, sarta ing saben dinane memulang ana ing papan pamulangane Tiranus. Bab iki ditindakake 2 taun lawase. Satemah wong saisining provinsi Asia kabeh, wong Yahudi lan wong Yunani padha ngrungokake pangandikane Gusti. Lumantar Paulus, Allah ngawontenake mukjizat-mukjizat kang ngedap-edapi. Malah nganti kacu utawa lawon kang tau diagem dening Paulus ditumpangake ing wong loro, teman dadi lan warase, sarta roh-roh jahat padha metu. Ana dukun Yahudi sawetara kang mider-mider ing tanah kono, kang padha nyoba nyebut asmane Gusti Yesus tumrap wong kang kasurupan roh-roh jahat kalawan ngucap, "Kowe dak supatani atas asmane Yesus kang diwartakake dening Paulus." Wong-wong kang nindakake mangkono iku cacahe 7, yaiku putrane pangareping imam Yahudi kang asma Skewa. Nanging roh jahat iku mangsuli, "Kang asma Yesus iku aku wis watu. Lan Paulus aku wis weru. Nanging kowe, sapa kowe iku?" Wong kang kasurupan roh jahat iku banjur nubruk marang wong-wong mau. Padha kalah rusa, mulane kalah. Teman, kalawan kawudan lan ketaton padha lumayu saka omahe wong iku. Bab iku kasumurupan dening saking wong ing Efesus. Wong Yahudi lan wong Yunani temah kabeh padha wedi, sarta asmane Gusti Yesus dadi saya kondang. Akeh wong panunggalane kang wus padha pracaya, padha teka ana ing ngarepe wong akeh lan ngakoni panggawene. Uga akeh wong panunggalane kang wus tau nindakake sihir, kang banjur nglumpukake buku-bukune lan diobong ana ing ngarepe wong akeh. Ajine buku-buku iku ditaksir ana 50.000 duit perak. Marga saka mangkono iku, pangandikane Gusti saya sumebar lan saya gedhe wibawane. Sawuse kelakon iku mau kabeh, dening panuntune roh, Paulus kagungan karso arep tindak menyang Yerusalem, nglangkungi Makedonia lan Akhaya. Pangandikane, "Sawise mrono, aku iya kudu weruh Roma." Banjur utusan pembantune loro, yaiku Timotius lan Erastus, kadhawuhan disiki menyang Makedonia. Dene panjenengane piyambak kantun ana ing Asia sawetara mangsa. Nalika samono, tuwuh kaributan gedhe marga saka margining pangeran. Dene jalarane ana wong lanang tukang perak jenenge Demetrius. Kang panguripane gawe pepetan perak tetironing kuwile Dewi Artemis. Iku ngolehake kauntungan ora satitik marang wong kang padha nunggal sapagawean. Wong-wong iku padha diklumpukake dalah para tukang-tukange kang tunggal sapagawean sarta padha dituturi mangkene. Hei para sedulur, kowe kabeh padha sumurup yen kecukupan kita iku marga saka pagawean iki. Mongko saiki kowe padha sumurup lan krungu yen Paulus iki ora mung ana ing Efesus wae, nanging uga meh ana ing saindenging Asia. Wus mbebujuk lan nasarake wong pirang-pirang kalawan mratelakake yen apa kang digarap dening tanganing manungsa iku dudu dewa. Marga saka iku ora mung pagawean kita wae kang bakal ana sakjroning bebaya diremehake dening wong, nanging uga kuile Artemis, dewi agung iku bakal tanpa teges, lan Artemis piyambak, Artemis kang disembah-sembah dening wong-wong sa Asia kabeh lan wong sak jagat kang wis maju bakal sirna kaluhurane. Wong-wong mau bareng krungu kang mangkono iku banjur padha banget nepsune sarta padha nyuwara soro. Paluhurna Dewi Artemis, sesembahane wong Efesus. Kaanan ing sakutha kabeh banjur dadi kisruh. Wong-wong kabeh padha gumruduk menyang papan pagelaran tuntunan lan gelandang Gaius sarta Aristarkus. Sakarone padha wong Makedonia kang padha dadi kanca tindake Paulus. Bareng Paulus arep tindak menyang satengah-tengahing wong akeh iku, dipenggak dening para murite. Malah ana panggedhe sawetara kang asale saka Asia, kang wis dadi mitrane Paulus, iku padha utusan ngengetake marang panjenengane supaya aja tindak menyang papan pagelaran tuntunan. Wong-wong kang padha nglumpuk ana ing papan iku padha bengok-bengok. Ana kang nyuwara-suara mangkene, ana kang mangkono. Sebab kaanane kumpulan iku kisruh ora karuan. Kang akeh malah padha ora sumurup apa perlune nglumpuk iku. Banjur ana wong kang jenenge Alexander kang dipurih maju dening wong-wong Yahudi. Wong iku tampa katrangan saka wong akeh bab apa kang kelakon. Banjur kumlawi tangane arep aweh katrangan minangka panjawab marang wong akeh. Nanging bareng wong-wong padha ngerti yen iku wong Yahudi. Banjur padha nyuwara-suara bebarengan nganti suwene kira-kira 2 jam. Kaluhurna Artemis, sesembahane wong Efesus. Kaluhurna Artemis, sesembahane wong Efesus. Kaluhurna Artemis, sesembahane wong Efesus. Nanging tumuli disirep dening panitraning kutha pangucape. He, wong-wong Efesus. Sopo to kang ora ngerti yen kutha Efesus iku kang rumeksa marang kuile Dewi Artemis, kang moho agung sarto retane kang tumurun soko langit. Bab iku ora kena dibantah. Mulane sadulur kabeh podo tenango lan ojo kesusu tumandang. Dene mungguh wong-wong kang podo kok gawa mrene iku orang rampok kuile sesembahan kita sarto orangnya nyamah asmani. Dadi menawa Demetrius lan tukang-tukange duwe prakara karo saweneng wong, rakus ana pangadilan lan ana gubernur, dadi karben padha gugat-gugatan ana ing kono. Dene yen ana bab liyane kang kok karepake, iku prayogane dirampungake ana ing parpataning rakyat kang absah. Amarga kita bakal padha nemu bebaya yen nganti ana pandakwa menawa anggon kita ing dina iki padha gawe kaributan iki. Awit ora ana dasare kang kena kanggo benerake anane kumpulan kang kisruh ora karu-karuan iki. Kalawan pitutur mangkono iku anggone mbubarake kumpulaning rakyat maung.